Wizik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę w sprawie koronawirusa. Rosyjskie władze stopniowo wprowadzają nadzwyczajne środki, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się patogenu. Trzeci dzień policyjnych poszukiwań w Sopocie, chodzi o zaginięcie Iwony Wieczorek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Ustawa wczoraj została bez poprawek przyjęta przez Senat i odesłana prezydentowi. Podpisałem ją najszybciej, jak było to możliwe i mam nadzieję, że już w najbliższych dniach w oparciu o tą ustawę będzie możliwe działanie dla dyrektorów szpitali, dla starostów, dla marszałków, dla wszystkich tych, którzy za szpitale odpowiadają, po to, żebyśmy byli jeszcze lepiej przygotowani i jeszcze bardziej doraźnie mogli szybko i sprawnie działać w przypadku, gdyby kolejne zachorowania na koronawirusa były u nas stwierdzone. Przepisy ustawy przewidują m.in. pracę zdalną, zasiłki dla rodziców w przypadku zamknięcia żłobków i przedszkoli, a także obowiązkową hospitalizację osób, u których będzie podejrzenie koronawirusa. Władze Rosji stopniowo wprowadzają nadzwyczajne środki, żeby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podało Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia poinformowała o obowiązku samoizolacji, którym objęte są osoby przyjeżdżające z krajów podwyższonego ryzyka. Z kolei dziennik Wiadomości już wcześniej przypomniał, że plan walki z patogenem przewiduje m.in. izolację całego miasta. W związku z rosnącą w Moskwie liczbą osób zarażonych koronawirusem, lokalne władze zobowiązały dyrektorów placówek oświatowych i zakładów pracy do prowadzenia stałego monitoringu zdrowia podopiecznych i pracowników. Dzieci i osoby dorosłe z symptomami przeziębienia będą odsyłane do domów. Już wcześniej największe rosyjskie koncerny odwołały zagraniczne podróże swoich przedstawicieli. Natomiast instytucje państwowe, w tym ministerstwa, wprowadziły procedurę mierzenia temperatury osobom wchodzącym do budynków, w tym dziennikarzom udającym się na konferencje prasowe. Od dawna monitorowane są lotniska i dworce. Osoby, które przybyły do Moskwy z krajów podwyższonego ryzyka, m.in. z Chin, Iranu i Włoch, mają obowiązek samoizolacji na 14 dni. Przestrzeganie tego zalecenia sprawdzają policjanci i służby sanitarne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzeci dzień policyjnych poszukiwań w Sopocie. Działania mają związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Śledczy szukają wszelkich śladów, które mogą doprowadzić ich do rozwiązania sprawy. Tematem zajmuje się Grzegorz Armatowski. Podobnie jak przez dwa ostatnie dni, policjanci skrupulatnie sprawdzają działki przy ulicy Reja. To tam Iwona Wieczorek była ze znajomymi, zanim poszła do sopockiego klubu. Śledczy mają do dyspozycji georadar, drona i koparkę, która przekopuje ziemię. Wczoraj znaleziono fragmenty bielizny. Trudno na razie stwierdzić, czy ma on jakikolwiek związek z zaginięciem Iwony. Materiał zostanie zbadany w laboratorium kryminalistyki. Mama Iwony Wieczorek, Iwona Kinda, z którą wielokrotnie rozmawiałem, zawsze powtarza, że ma nadzieję, że policja rozwiąże w końcu tę sprawę. Jak to, mam stracić wiarę w odnalezienie swojego dziecka? No to przecież życie straciło sens. Ja po prostu w to wierzę i głęboko w to wierzę, że przyjdzie taki dzień, że los będzie nam sprzyjał, że się wszyscy dowiemy, a przede wszystkim ja i moja rodzina. Policja ani prokuratura nie chcą na razie ujawniać szczegółów akcji i tego, dlaczego ponownie przeszukują sopockie działki. Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy wracała sama z Sopotu do domu w Jelitkowie. Ponad 40 cudzoziemców, m.in. z Egiptu, Białorusi, Ukrainy czy Tunezji, zdawało na Politechnice Białostockiej egzamin państwowy z języka polskiego. Wszyscy mieszkają i pracują w Polsce, a pozytywnie zdany test jest im potrzebny m.in. do otrzymania obywatelstwa. Ja z Tunezji. Ja z Egiptu. Mam taki czas pracy gastronomiczny. Też mam trochę parę pokoje do wynajmienia też dla turystów. Z Białorusi. To studiuję. Chcę zostać w Polsce i pracować. Już studiuję drugi rok logistyki. Na co dzień rozmawiam w języku polskim, więc nie denerwuję się w ogóle. Z Charkowa, Ukraina. Bardzo podobny do ukraińskiego. Po co pani ten egzamin? Jest wymagany przez wasz urząd wojewódzki do otrzymania pobytu stałego. Zdany egzamin uprawnia te osoby do starania się o obywatelstwo, kartę Polaka, stały pobyt. Alina Jabłońska Domurad ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Bardzo dużo lekarzy podchodzi do tego egzaminu, bardzo dużo urzędników też, prawników. Egzamin się składa z części pisemnej oraz części ustnej. Chodzi o odmianę. To można się uczyć, ale odmianę ciężko, żeby złapieć jakie. Potrzebuję do egzaminu, bo ja chciałem wymienić moje obywatelstwa do Polski i też chciałem zobaczyć, jak wygląda mój polski. I chcę zrobić taki test. Obywatelstwo też, no. Też inne sprawy łatwe załatwić. Dotychczas w 4 egzaminach z języka polskiego na Politechnice Białostockiej udział wzięło 180 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chodzi mi, kochanie. Rzuć mi, nim nagły wiatr mnie zwieje, nadzieję. Że może jednak mnie trochę zostanie. Może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to liczyć mogę już zawsze, to mam do życia powód konkretny. To Magda. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Tomkiem. Dzień dobry, Tomek. Witam serdecznie. 15 marca. 15 marca. No właśnie, dzisiaj... jeszcze gdyby nie Ryszard Loszewski, to w ogóle bym nie wiedział, że taka piosenka istnieje. Nie przysłałaś mi takiej piosenki, stempelek. Ja nikomu nie przysyłam piosenek ani płyt. Nikomu. Ja zawsze tak ciągle myślę, że powinnam zaśpiewać w innej tonacji albo lepiej. Ja nie wysyłam swoich nagrań nikomu. No ale dzisiaj jesteśmy tu z okazji wydania nowej płyty przez grupę Pektus, kobiety, Wojciech Młynarski. No i dzisiaj jest rocznica śmierci Agnieszki, 7. Dzisiaj jest rocznica śmierci Agnieszki. 3 dni temu rocznica śmierci Jeremiego. Za chwilę rocznica śmierci Wojtka. Jakoś ta trójka największych twórców odeszła właśnie w marcu. Tak sobie myślałem dzisiaj, jadąc tutaj do radia, że zadam ci takie pytanie, czy czasami wspominasz Agnieszkę tak sobie sama dla siebie po prostu? Myślisz o niej? Codziennie. Tak? Nie ma dnia, żebym nie myślała. Nawet to trudno nazwać wspomnieniem, po prostu to jest jakiś rodzaj obecności. To jest rodzaj obecności. Czyli coś takiego, że powiedzmy, ja to wypieram takie wiadomości, na przykład kiedy Kora odeszła, to cały czas mi się wydaje, ponieważ nie byłem na pogrzebie. Że to nieprawda. Że to nieprawda, że ona po prostu gdzieś tam sobie jest, nie spotkałem jej już od kilku lat i no, kilka lat następnych pewnie znowu jej nie spotkam. Tomek, nowa płyta grupy, to są znowu kobiety, bo to jest drugi taki pomysł. Tak, w pewnym sensie jest to kontynuacja albumu Pektus Kobiety z 2015 roku, natomiast jest to album jubileuszowy, 15-lecie zespołu naszego rodzinnego Pektusa. I postanowiliśmy, że ta płyta będzie wyjątkowa. Po pierwsze, zaprosiliśmy wyjątkowych gości i tutaj z tego miejsca bardzo jeszcze raz dziękuję pani Magdzie, że się zgodziła zaśpiewać ten wyjątkowy utwór, bardzo, bardzo głęboki i tak, właściwie wiersz, który nie miał melodii nigdy. I taki był klucz doboru tekstów, które pozyskaliśmy dzięki uprzejmości Fundacji Wojciecha Młynarskiego. No ja nawet nie wiedziałem, że jest taki wiersz, znaczy, że Wojciech Młynarski napisał taki... Oj, no to wielka Tomka zasługa, bo żebyś nie wiedział takich rzeczy. To jest niesłychana historia, bo właśnie ja w tym wierszu jestem już z kolei zakochana od dawna. Do głowy mi nie przyszło, że można do tego dopisać dźwięki, ale to też była niesłychana historia, bo Agnieszka i Wojtek to były jak Słowacki i Mickiewicz. Z jednej strony oni się szalenie się cenili, a z drugiej strony często sobie wszystkiego zazdrościli, szczególnie Wojtek Agnieszce. Niesłusznie, bo obydwoje byli wielkościami niebywałymi. I ten Wojtek, który czasami za życia w różnych etapach swojego trudnego życia różnie mówił, nagle po śmierci Agnieszki napisał właściwie dla niej pean, najpiękniejszy, cudowny wiersz. I Przyszli do mnie jacyś przystojni młodzi. Ja się nie znam na muzyce, nie oglądam telewizji, żyję w innym świecie. Nie wysyłam piosenek. Nie wysyłam piosenek. Przyszli jacyś młodzi ludzie i zapytali, czy nie zaśpiewałabym tej piosenki. No i cieszę się, że się zgodziłam. Chociaż pamiętam, że jak się godziłam, to się nie cieszyłam, tylko martwiłam, że znowu coś trzeba będzie robić. No tak, ci młodzi przystojni, jak powiedziałaś, mają dobrą rękę, bo Basię przekonali Trzeczelecką na ostatniej płycie, żeby zaśpiewała z nimi też piosenkę. Na, na przedostatnim. A, na przedostatnim. No, znaczy mówię o tej poprzedniej. Tak. No a tutaj, no to nie będę wymieniał, znaczy nie trzeba wymieniać, ale Kaja, czy Alicja Majewska, czy Małgosia Ostrowska, czy właśnie Magda Umer, to są już takie... No bo oni tak, przychodzą we czwórkę, każdy jest dziwnie do siebie podobny. I zarażają. Właściwie są zasłonięci jakimiś niezliczonymi ilościami czerwonych róż i to robi wrażenie na kobietach. Tak, to prawda. Robi wrażenie. Magda, nie mogę nie skorzystać z takiej okazji, że jesteś tutaj, zanim posłuchamy tej rzeczywiście pięknej piosenki, żeby cię zapytać, ty pracujesz nad czymś nowym? No bo wiemy, że z Mumio, że... Ja to cały czas występuję, tak. To znaczy cały czas śpiewam dla ludzi i cały czas jestem tym ludziom wdzięczna, że oni przychodzą i że każdego wieczoru mam uczucie, że komuś w czymś, a nie tylko sobie pomogłam. Natomiast to, co mnie najbardziej cieszy, to chyba ten spektakl Przybora na 102 z Mumio, cudownym, tak, i wspaniałym. A czy nad czymś nowym... To nie, ciągle bym chciała, nie, ale wiem, że Magda Czapińska pisze jakąś piosenkę, bo 2 czerwca będzie wielki koncert jej poświęcony, robi to pani Iza Połońska w Łodzi i wiem, że tam będzie i Mietek Szcześniak i właśnie pani Iza i ja coś tam mam zaśpiewać Magdy, co ona dopiero stworzy, no ale znamy Magdę, także módlmy się, żeby nam się podobało, tak. A jeszcze wczoraj spotkała mnie niezwykła niespodzianka, bo dostałam od Bodzia Hołowni drogą mailową piosenkę. Po raz pierwszy słyszę Bodzia jako kompozytora z cudownym tekstem Jasia Wołka, więc być może, że się za to zabiorę. No to już mamy zaczyn, żeby coś nowego się pojawiło. Powiedz jeszcze, bo spotkaliśmy się w Szklarskiej kiedyś na... Mam z tobą zdjęcia i z Mumio. Tak, no ale właśnie potem już nie rozmawialiśmy i teraz chciałem cię zapytać, ile jest improwizacji w tym, co robicie z Mumio, bo bardzo czasami dużo. Na scenie wydawało się, że albo ty ich ugotowałaś, albo oni ciebie. Tak, i tak jest zawsze, ponieważ to jest rodzaj pracy, którą uwielbiam. Ja nie jestem w ogóle taką aktorką rasową, nie znoszę się uczyć na pamięć. My mamy taką drabinkę. Wiemy, od czego startujemy i do czego chcemy dojść, a nawet musimy, żeby zaistniała następna piosenka, bo piosenki się nie zmieniają. A tak to sobie my gadamy. Mhm. To jest każdy wieczór, to jest inne przedstawienie. Tak, Przybora na 102 polecam państwu do Magda z Mumio. To jest rzeczywiście przeżycie duże. Pektus, Kopyty, Wojciech. W poniedziałek Kulacki. Jesteśmy w Teatrze chyba Wielkim w Poznaniu 2 razy. O 17.30, o 20.30. Tomek, powiedz jeszcze trochę na temat tej płyty. No, 1,5 roku pracy. Muszę powiedzieć, że bardzo trudne przedsięwzięcie logistyczne, ponieważ zaproszenie 10 wyjątkowych pań artystek, które no, każda z nich ma swoje zajętości, prawda? Swoje koncerty, swoje projekty. No, ale bardzo się cieszę, że te wszystkie nasze wymarzone kobiety się zgodziły, ale jeszcze bardziej się cieszę z tego, że wyszła z tego całkiem przyzwoita płyta, uważam, bo oczywiście słuchacze ocenią, czy te piosenki się będą podobały. No ale te niepublikowane dotychczas teksty Wojciecha Młynarskiego, niektóre 50 lat wiem, że przeleżały w szufladzie. Tak, ja rozmawiałam z Jankiem Młynarskim i on mówił właśnie, że oni się zaopiekowali i tym dali wam te wszystkie teksty. Tak, dlatego bardzo się cieszymy i polecamy państwu ten album Pektus Kobiety, Wojciech Młynarski, na nasz jubileusz skromny. 15 lat, no to 15 lat, ja właśnie 7 dni. 50. Dzieci śpiewają. Dzieci śpiewa, tak, to prawda. No tak, tak, tak trzeba powiedzieć. Trzymamy kciuki za płytę, a jak już zejdziemy z anteny, to powiesz mi, które kobiety odmówiły, dobrze? Dobrze. Okej. Okay. Magda Umer, Tomek Szczepanik. A puścisz teraz tę naszą piosenkę? Tak, oczywiście. Właśnie ja jej posłucham. To właśnie, bardzo proszę. Miłego dnia. Dzięki. Bardzo dalekiej. Wszyscy ją świetnie znali, wszyscy ją strasznie kochali. Lecz skoro tak ją kochali, tak bezgranicznie, tak mocno, czemu w co drugim jej wierszu taka straszliwa samotność? Jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się snuło, czemu w co drugiej piosence takie błaganie o czułość? A jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się snuło, czemu w co drugiej piosence takie błaganie? Poetka dowcipna, psotna, a w środku tak straszliwie zziębnięta, samotna. Wynagrodź jej to, panie, w tę przedwiosenną porę. Takie błaganie o czułość. A jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się snuło, czemu w co drugiej piosence najczulej wśród błękitu ty jeden przytul ją i ręczę, że ci przy tym okular zajdzie mgłą. Okular zajdzie mgłą. Zajdzie mgłą. Okular zajdzie mgłą. A jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się snuło, co drugiej piosence takie błaganie o czułość. A jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się snuło, czemu w co drugiej piosence takie błaganie? Świecie żyć. Marek, idziemy, bo masz następnych gości, tak? Nie, nie, nie. Tylko właśnie tego chciałem powiedzieć jeszcze... Jeden na koncert w ogóle. Co? Proszę? Ja jeden na koncert. Okej. Okay. Chciałem tylko powiedzieć, że Magda pierwszy raz tego słuchała, ponieważ nie ma w domu odtwarzacza płyt kompaktowych. To już dobrze, ale tak? Już postanowiłam, że będę miała. Jednak kupisz. Bo wiesz, miałam takiego laptopa, gdzie był. Okej. Okay. I nagle już nie też ma. Też miałem. I w tym nowym, w tych nie nowych ma. Już nie ma. Tak. A w samochodzie też nie ma. Też nie mam samochodu. To mi mówiła się Grzesia Miecugow, że nadchodzą złe czasy dla City. No ale tak. Wszystko się zmieni. Ale podobała się piosenka? Nawet. Prawda? Tak. No to fajnie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy. Raz jeszcze. 25 minut po południu, to teraz Delikatesy.

przyznam się, że ja też pracuję nad obniżeniem głosu, ale tak to mi się chyba nigdy nie uda. Lee Marvin, Wandering Star z filmu Paint Your Wagon. Pierwsze miejsce brytyjskiej listy singli w 1970 roku. 7 marca. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych album Paula Simona i Arta Garfunkla. 10 tygodni na pierwszym miejscu. Od dzisiaj. 50 lat temu spędził. Oh, if you No właśnie, 50 lat mija. To Magda mówiła też o 50-leciu. Simon i Garfunkel, Bridge over Troubled Water. Słuchacz zapytał, które odmówiły, bo miałem zapytać Tomka, które odmówiły. No i nie zapytałem, bo było tyle, tu jeszcze zdjęcia robiliśmy, różne takie pogaduszki i nie zapytałem, przyznaję się, nie zapytałem, które odmówiły. A teraz nowy odcinek będzie nosił tytuł Z kraju raju. Może inny kwiat wśród zieleni brus miałyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. Może by i słońce zniewoliło nas do spłonięcia duchem wróżka z kadzie. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym lesie, w innym sadzie. Może inny kwiat wśród zieleni brust miałyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. Zieleni brust jęłyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. Zespół się nazywa Susz, Subałki. Artyści, którzy razem grają trochę rocka, trochę jazzu, trochę muzyki alternatywnej i tradycyjnej i łączeniu tych różnych gatunków muzycznych zespół zawdzięcza takie właśnie brzmienie. Pani Monika Rudowicz śpiewa cudownie, naprawdę cudownie śpiewa pani Bolesława Leśmiana. Posłuchaliśmy utworu Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz. To Z kraju raju i jeszcze zapraszam w tym odcinku na kosmiczną podróż. Kochanie, wyrusz ze mną w piękną kosmiczną podróż. Daj ze sobą swe ulubione drobiazgi, torebkę szminkę i smartfon. Kochanie, nie mów do mnie, że to za daleko. Mamy przecież przed sobą całe życie, może nawet i nie jedno. Lećmy przed siebie w kosmicznej przestrzeni, lećmy zmysłowo oszołomieni. Lećmy przed siebie glawicami czułości, w pyle kosmicznej nieskończoności. Lećmy przed siebie w kosmicznej przestrzeni, lećmy zmysłowo oszołomieni. Lećmy przed siebie glawicami czułości, nie. Kochanie, czy już jesteś na nasz lot gotowa? Czy popłyniesz za swym ciałem, czy przeszkadza głowa? Gdy burza twoich włosów pulsuje w przestrzeni, nie mam żadnych wątpliwości, włączam silnik namiętności. Lećmy przed siebie w kosmicznej przestrzeni, lećmy zmysłowo oszołomieni. Lećmy przed siebie głowicami czułości, w pyle kosmicznej nieskończoności. Lećmy przed siebie w kosmicznej przestrzeni, lećmy zmysłowo oszołomieni. Lećmy przed siebie głowicami czułości, które w sobie mamy. Kochanie, skakuj szybko i zapinaj pasy. Nie ma chwili do stracenia, odpalamy już marzenia. Lećmy przed siebie w kosmicznej przestrzeni, lećmy zmysłowo oszołomieni. Lećmy przed siebie głowicami czułości, w pyle kosmicznej nieskończoności. Lećmy przed siebie w kosmicznej przestrzeni, lećmy zmysłowo oszołomieni. Lećmy przed siebie głowicami czułości, w pyle kosmicznej nieskończoności. Lećmy przed siebie, lećmy. Zespół się nazywa Grow Up. Drugi strzał i drugi dobry. Kosmiczna podróż. Dziękuję bardzo. Pan Michał napisał, wychodzi na to, że jedna markomania to około 12 tysięcy kroków. Całkiem ładnie. Sopot, Gdańsk, Sopot. Tak mniej więcej. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki i jeszcze pocztówka dźwiękowa z Australii. Miłego dnia życzę. Achilles, come down, won't you get above the roof?